تو تر دے دل اپنا غم دو چشمے نم دو درد دل حاضر دربار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم آہ پلے کچھ نہیں اس نے عمل آہ پلے کچھ نہیں اس نے عمل مفلسوں نادار ہو کر دو کرم مفلسوں نادار ہو کر دو کرم گو ذلیلو پار ہو کر دو کرم علم ہے نا جذبائے اس نے عمل علم ہے نا جذبائے اس نے عمل ناقصو بے کار ہو کر دو کرم ناقصو بے کار ہو کر دو کرم ناقصو بے کار ہو کر دو کرم گو ذلیلو پار ہو کر دو کرم ہے ترقی پر گناہوں کا مرض کامرس آہ وہ بیمار